ब्रह्माणं हर्षयामास हर्यस्थाश्च द्विजोतमान् स्वगार्जितेन ककुभः प्रतिस्वन्नयता विभुः। अनुवाद: सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उत्तम ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिससे सारी दिशाओं में गुंज उठ पड़ी। तात्पर्य: ब्रह्मा तथा अन्य उत्तम ब्राह्मण जो भगवान को जानते हैं, भगवान को नाना अवतारों में से किसी एक में प्रकट होते देखकर जीवंत हो उठते हैं। पर्वत सदृश सूकर के रूप में विष्णु के अद्भुत तथा विराट अवतार के प्रकट होने पर उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हुआ, यद्यपि भगवान की गुंजती वाणी कोलाहल पूर्ण थी और सभी दिशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वनित हुई, मानो उन असुरों के लिए खुली धमकी हो जो उनकी सर्वशक्तिमता को चुनौती दे रहे हो। ब्रह्मा आदि देवगण और उत्तम ब्राह्मणों सर्व शक्तिमान भगवान का विराट सुख रूप का दर्शन करते हैं। तो भगवान सर्व शक्तिमान है और इस महान सुख का रूप प्रकट करके कि वे सर्वशक्तिमान सबको देखा, वे असाधारण कार्य किए थे। भूमि भूमंडल जो गर्भोदक में पतित हुई, भूमंडल का उद्धार करना कोई साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, देवताओं के लिए भी असंभव है, परंतु भगवान उनकी लीला प्रकाश करके अर्थात खेलने में जैसे वो सब असाधारण कार्य, मतलब असंभव जो अन्यों के लिए असंभव, वो ये सब कार्यकलापों करते हैं और इसलिए ये सब लीला बोलते हैं। लीला और साधारण लोग जो कहते हैं, इसमें दोनों में अंतर है। साधारण लोग जो कहते हैं कैसे कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से संचालित होकर मायाबद्ध जीवों सब कुछ करते हैं। वो भगवान त्रिगुण के अतीत है, इसलिए वे भगवान है। एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृति स्तोपी तद् गुणान् न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धि सदाश्रय। तो कैसे भगवान भगवान है, कैसे वे ईश्वर है। ईश्वर का मतलब नियंत्रण, और जो ईश्वर नहीं है तो नियंत्रित होते हैं। तो सब लोग इस भौतिक अवस्था में सब प्रकृति के तीन गुण के द्वारा नियंत्रित होते हैं। भगवान इस भौतिक मायिक जगत प्रवेश करके भी प्रकृति के द्वारा और प्रकृति के तीन गुण के द्वारा प्रभावित नहीं होते। प्रकृति के अंदर में उपस्थित होते हुए भी तो उनका कोई साक्षात संबंध या संस्पर्श नहीं है भौतिक प्रकृति के साथ, और उनका प्रभाव इतना सा है कि उनके शुद्ध भक्तों भी इस भौतिक प्रकृति के बीच में उपस्थित होते हुए भी वे भी भगवान की दैवी शक्ति का आश्रय में है, और इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों भी प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रित, वे दैवी प्रकृति अर्थात अंतरंग शक्ति आश्रित है, और इसलिए वे भी कृष्ण के शुद्ध भक्तों भी भौतिक प्रकृति के बीच में उपस्थित होते हुए भी वो भौतिक प्रकृति के अतीत अवस्था में रहते हैं। तो ब्रह्मा आदि देवगण ब्राह्मणगण, देवगण सामान्यतः क्षत्रिय है और मतलब स्वर्ग के देवताओं क्षत्रिय है, और उनमें कुछ ब्राह्मण भी है, तो वे सर्वशक्तिमान भगवान विशाल सुख रूप धारण करते हैं। वे सब भगवान का वराह मूर्ति का दर्शन करते हैं। वो वराह देव बहुत तेज से गर्जन करते हैं, तो फिर भी ब्रह्मा जी भयभीत नहीं होते, क्योंकि वे समझते हैं कि वो भगवान इतना भयानक रूप प्रदर्शन करते हैं और इतनी भयानक गर्जना करते हैं, लेकिन ये सब मेरा भय का कारण नहीं है, क्योंकि भगवान इनकी शक्ति प्रदर्शन करते हैं हमारे अर्थात देवगण की रक्षा करने के लिए, हमको ध्वंस करने के लिए नहीं है। एथे चांस कलापुंग संकृष्टस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंति युगे युगे। भगवान जिनका आदि रूप है कृष्ण, हर युग में अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार में, किसलिए? देवगण की रक्षा करने के लिए। और देवगण की रक्षा करने का क्या आवश्यक है? क्योंकि सदैव देवासुर युद्ध होते हैं, अथवा कम से कम संभावित होते हैं। तो जब जब आसुरीगण का प्रभाव अधिक होते हैं और इस प्रकार आसुरीगण देवगण को अधिक परेशान देते हैं, तो उस समय भगवान स्वयं भौतिक प्रकृति के बीच में अवतरित होते हैं, देवगण की रक्षा करने के लिए। तो इसलिए ब्रह्मा भगवान विष्णु का वराह मूर्ति दर्शन करने से भयभीत नहीं हुए, उल्लासित हुए, क्योंकि उन्होंने समझ के कि भगवान आया है और इस भगवान इतना शक्तिमान है कि इनकी शक्ति मात्र से, इनकी इच्छा मात्र से तो पूरा जगत एक क्षण में नाश कर सकते, परंतु भगवान आए हैं जगत का नाश करने के लिए नहीं है और हमको नाश करने नहीं है, तो असुर गण का संहार करने के लिए, विशेषकर वराहदेव हिरण्यकशिपु के छोटे भाई हिरण्यक्ष को वध किए थे। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों समस्त है भगवान का रहस्य। तो नास्तिक गण आपत्ति करेंगे, तो भगवान सुख रूप में है कैसे? सुख क्यों, कैसे भगवान सुख के रूप में है? तो नास्तिक गण का विश्वास नहीं है भगवान का आदि पुरुष गोविंद अति सुंदर द्विभुज मुरलीधर रूप, उसमें भी नास्तिक गण का विश्वास नहीं है। नास्तिक नास्तिकों पूरा भगवान में विश्वास नहीं है, तो वे आप आपत्ति करते तो कैसे भगवान वराह अर्थात सुख रूप धारण करते, लेकिन जो नास्तिक है तो भगवान का किसी भी रूप को नहीं मानते। तो क्यों भगवान सुख ऐसे रूप धारण करते? भगवान का एक विशेष गुण है जिससे वे भगवान होते, एक ही कि उनके पास पूर्ण सुंदरता है, लेकिन सुकर तो सुंदर नहीं है। ऐसा कोई कभी देखा कि ऐसा सुकर जो सुंदर हो, खुद कितना सुंदर है वो सुअर जो रास्ते में चलते, तो बहुत सुंदर सुने है। सुअर का एक लक्षण है अति असुंदर। परंतु भगवान का वराह रूप भगवान ही है, और भगवान कैसे भगवान होते हैं? ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नम भागे इतिंगेन, वे समस्त दिव्य गुणों से युक्त होते हैं जिनमें छह मुख्य है। संपूर्ण धन है उनके पास, संपूर्ण वीर्य यश श्रेय, श्रेय का मतलब सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये सब भगवान के छह मुख्य दिव्य गुणों है। ये सब भगवान की भगवता के लक्षणों है। तो भगवान का सुख रूप केशव धृत सुख रूप जय जगदीश हरे, तो वो रूप में सौंदर्य का अभाव नहीं है, वो रूप भी अति सुंदर है। अति सुंदर कौन? अति सुंदर है कौन है आज? जो बॉलीवुड नायिका कौन है आज का? मुझे मालूम नहीं। कौन है फेमस अभी नहीं कोई, पहले वो कौन थी वो श्रीदेवी माधुरी दीक्षित। तो यदि हम अति सुंदर बोलते हैं तो शायद हम ऐसे मान लेंगे कि वो भगवान का रूप तो श्रीदेवी जैसे सुंदर या माधुरी दीक्षित जैसे, परंतु भगवान का रूप अति मानव है। उनका रूप कोई साधारण व्यक्ति का रूप जैसे नहीं है। नराकृति परम ब्रह्मा, भगवान का रूप परम ब्रह्मा का रूप नर का रूप है। जैसे आपके एक सिर है, दो आंख है, दो कान, दो हाथ, तो इस प्रकार आप मनुष्य है और मनुष्य के अंग तो अंकों मनुष्य का सिर तो बंदर भी उसका भी एक बंदर का एक सिर, दो अंक, एक मुंह, तो मनुष्य का रूप मनुष्य जैसे आपका ये सभी है और भगवान के भी है। कृष्ण का रूप, राम का रूप, वामन का रूप, परंतु भगवान का रूप अति मानव है। उनका सुंदरता अवर्णनीय और उनका सुंदरता पूर्ण है। उनका रूप सच्चिदानंदमय है और ये सब श्रीदेवी, शाहरुख खान इत्यादि, उनका रूप सुंदर जैसे ही दिखते लेकिन कुछ दिन के बाद वो सुंदरता का ह्रास होता है। इसलिए श्रीदेवी माधुरी दीक्षित और उसके पहले रेखा थी सब भूतकाल में थी और अभी रेखा जो बहुत दिन के पहले बॉलीवुड नायिका थी अभी लगते उसका मुंह में बहुत रेखा है, इसलिए अभी सुंदर नहीं है। सुंदर था तो चलेगा। तो इस भगवान का रूप में ऐसा नहीं होते कि वो जो कुछ दिन में क्षणिक सुंदरता होते है और कुछ दिन के बाद जो सुंदरता तो अति असुंदर रूप परिणाम में मिलते। तो भगवान का रूप अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं दव यौवनम च, वे आदि पुरुष सबके पहले सृष्टि के पहले भगवान थे और आज तक है, फिर भी वे वृद्ध नहीं है, वे सदैव नव यौवन युवक जैसे देखते हैं। वे सबसे पुराण व्यक्ति होते हुए भी तो सदैव एक 1500 वर्षीय युवक जैसे देखते हैं। तो इस प्रकार भगवान का सौंदर्य अति मानव है और दूसरा प्रकार भी कि जो सुंदर है साधारण मानव या नारी जो सुंदर है वो सुंदरता केवल त्वच का सुंदरता है। अंग्रेजी में बोलते हैं ब्यूटी इज स्किन डीप, वो त्वच के स्वच्छ के अंदर खून है। तो यदि हम एक बहुत ब्यूटीफुल मिस वर्ल्ड मिस इंडिया का रूप देखेंगे, दे वॉन्ट टू सी विद द क्लोज ऑफ, नंगा रूप देखना चाहते लोग, नारी का नंगा रूप, तो पूरा नंगा तो त्वच भी निकाल दो तो कितने सुंदर देखेगा। ऐसे देखना चाहते हो वो पूरा कपड़े भी निकाल दो और त्वच भी निकाल दो और कितने सुंदर देखेगा। तो भगवान का रूप सच्चिद आनंदमय है, उसमें भूमिरापनो वायो खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति अंग में बिना प्रकृति राष्ट्र। उसमें भौतिक प्रकृति उद्भूत कुछ खून हार इत्यादि नहीं है। तो नराकृति परम ब्रह्म, परम ब्रह्म का आदि रूप हम बोलते कि भगवान का रूप नर जैसे है, लेकिन वास्तव में नर रूप मनुष्य रूप भगवान का रूप के अनुसार होते हैं। तो भगवान का नर जैसे रूप है कृष्ण राम वामन इत्यादि, कल वामन द्वादश होगा। हम आज वराहा देव की चर्चा करते हैं, तो वो वराहा रूप वो भी अति सुंदर है। अति सुंदर का मतलब बुद्ध वो सुंदरता, भगवान का सुंदरता वो प्रकृति के तीन गुणों के अतीत है। प्रकृति के तीन गुण से सब कुछ जो सृष्ट होते हैं वो केवल दुख और हताशा का कारण है। हम चाहते हैं, सब मनुष्य चाहते हैं सुंदरी नारी संगम करना, परंतु चूंकि वो सुंदरी नारी का रूप भौतिक प्रकृति से उद्भूत है, इसलिए एक गारंटी निश्चित है कि वो नारी जितने भी सुंदर होते हैं उसके साथ संगम करना तो दुख का कारण होगा। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एव थे आद्यंत बंत कौन थे न थे शुरम थे बोलता। प्रकृति के तीन गुण का प्रक्रिया वैसे है दुख का कारण, सब कुछ जो हम प्रयास करते हैं भोग करना इस भौतिक जगत में, सब कुछ जो सृष्ट है केवल दुख का कारण होते हैं। परंतु भगवान का रूप ये भौतिक प्रकृति के अतीत है और उनका रूप में दुख हताशा उनका नाम गुण रूप लीला सब में कुछ दुख दुर्दशा हताशा ऐसा कुछ नहीं है। तो इस केशव धृत सुखर रूप वो सुख का रूप है, लेकिन वो रास्ते में ऐसे सुअ जो चढ़ते रहते उस प्रकार नहीं, वो रूप सच्चित आनंदमय है, वे परिपूर्ण भगवान है। और अगर कई संदेह करते तो कैसे भगवान सुख का रूप धारण करते, एक्चुअली वो धारण नहीं करते, वो सुख का रूप वो ही भगवान है, भगवान और उनका रूप अभिन्न है। तो कैसे सुख रूपी भगवान है, तो उत्तर क्या है, तो क्यों नहीं, भगवान तो किसी का आइन से अधीन नहीं है, वे स्वतंत्र है, और यदि उनकी इच्छा हो ऐसे रूप धारण करना तो भगवान कर सकते हैं। भगवान के सब रूप सच्चे आनंदमय है, पूर्ण आनंदमय। तो आनंद कैसे होते हैं, ऐश्वर्य से समग्र से, तो यदि किसी के पास पूरा ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान सुंदरता इत्यादि है तो वो सुख का कारण है ये सब। तो सुख का रूप तो भगवान है और उनमें कोई अभाव नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा आदि देवगण भगवान का सुख का रूप दर्शन करके बहुत उल्लासित हुए। कैसे वे समझ ले कि ये भगवान, भगवान ब्रह्मदेव सर्वप्रथम बहुत छोटे रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा जी की एक नासिका से, फिर विराट विशाल रूप धारण किए थे। तो क्यों ब्रह्मा जी भयभीत नहीं थे, शायद ब्रह्मा जी सोच सकता था कि एक और असुर आया था, हिरण्याक्ष का बंधु, अभी हम क्या करेंगे, तो एक असुर था अभी दो ऐसे है। तो ब्रह्मा जी इस अनुवाद और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक्चुअली इन इंग्लिश इट सेज एनलाइटन्ड ब्राह्मण, क्या लिखे एनलाइटन्ड, इन हिंदी इट सेज उत्तम ब्राह्मण, बट प्रभुपाद रॉट एनलाइटन्ड, एनलाइटन्ड का मतलब प्रबुद्ध। तो ब्रह्म हाईली एलिवेटेड, ओ आई एम सॉरी, ऑल राइट, उत्तम, हाईली एलिवेटेड इज अति उत्तम, enlightened in the purport, enlightened in the purport, here it says uttam, use the wrong word, enlightened ka matlab prabuddh। To brahma ji prabuddh hai aur isliye pehchan ke ki ye bhayanak roop, to keval असुरों को भय देने के लिए है, हमको रक्षा करने के लिए भगवान इस अद्भुत रूप प्रकाश करते हैं, और इसलिए ब्रह्मा और सब देवगण उस सुख रूप दर्शन करके समझ लिया कि ये विष्णु भगवान है। जय वराहा देव की जय, जय वामन देव, कल वामन द्वादशी है। इसके बारे में किसी का प्रश्न अगर हो जरूर से पूछिए। अति रहस्यमय भगवत कथा, सामान्यतः लोग तो विशेषकर भगवान की व्रजलीला सुनने चाहते हैं, परंतु भगवान तो कितने महान है और उनकी अनेक अनेक अवतारों में कैसे अनेक अनेक अद्भुत रहस्यमय लीला प्रदर्शन करते हैं, तो ये सब भी श्रवण करना चाहिए। वो भगवान जिनकी क्षमता है तो पूरा भूमंडल उद्धार करना, तो वो भगवान यशोदामाई का असहाय पुत्र जैसे ब्रजधाम में प्रकट होते हैं। तो यदि हम दशम स्कंद की कथा श्रवण करने के पहले ये पूरा नव स्कंद सुनेंगे तो वो राष्ट्र हम मिलेंगे दशम स्कंद सुनने से और बहुत बढ़ेगा। तो कुछ लोग की शंका है तो कैसे कृष्ण गिरिधारी है, तो छोटा सा बालक एक महान पहाड़ धारण किया कैसे संभव है। वो छोटा बालक उसके पहले वराह के रूप में तो पूरा भूमंडल को उधर किया और एक पहाड़ तो बड़ा होते हुए भी तो पूरा भूमंडल की तुलना में तो कुछ नहीं है। तो यदि हम स्वीकार करते हैं कि भगवान है तो स्वीकार करना चाहिए कि भगवान के लिए कोई काम नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है कि भगवान नहीं कर सकते। सो हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो जरा सा पूछे, नहीं तो हम हरे कृष्ण जय वराह देव बोल के इस छोटा सा प्रवचन समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।